się pamatuju. Tak, ten Prestinek, coś mi dał na pamątku na ten Prestinek, to właśnie ta końcówka to jakaś tak kojarzy mi się z Nie płacz, kiedy odjadę. Chociaż może jakoś to tak koresponduje jedno z drugim. Nieważne. 11 po czwartej. Zachęcam do porannej korespondencji, a więc mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i smsowo 71335. No to gotowi na przedostatnie rozgrzewkowe czynności korespondencyjne w tym tygodniu? Pewnie tak. No to nie przeciągając, powiem, że 11 minut po czwartej, środowe 3 szybkie, ciach, ciach. Za oknami już lada, chwila lada, minuta, pierwsze promienie słoneczne. Kwadrans po czwartej. Jako pierwsza telefonicznie dziś pani Ewa ze Starogardu Gdańskiego. Gorąco pozdrawia i zastanawia się, co tu tak, czy z pieskiem na spacer przed szóstą, czy po szóstej. No zdaje się, że w zestawieniu budzik, ranek, dziś budzik wygrywa pani Ewa przy radioodbiorniku, a o szóstej na spacer z psem właśnie. Gorąco pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za stałą obecność od wielu lat przy radioodbiorniku, także za tę korespondencję.

też się kłania. No, bardzo serdecznie dziękujemy, więc uszczegółowiamy tę część Łodzi. Kłaniamy się nisko, nowy dzień przed nami. No i co? No i jeszcze 3 minutki i wzejdzie słońce. Rozpocznie się 150 dzień tego roku. Słońce zajdzie kwadrans przed 21, a dzień potrwa w sumie 16 godzin i 22 minuty. Dziś imieniny Joanny, Feliksa, Ferdynanda, Karola i Zdzisława. Tak jak wczoraj, tak i dziś składamy najlepsze życzenia imieninowe. Nie wiem, czy państwo są w stanie w to uwierzyć, ale już przed nami 30 dzień maja. No jakby nie było. 20 minut po czwartej. Środa. Dzień dobry państwu. Poranny dramacik, ale od tego nie uciekniemy. Tak rzuciłem tylko znak, sygnał, hasło. Kto już obudzony? No i pan Jacek, akcja Czułe Ucho, poprawia. Może lepiej byłoby zapytać, kto wstał? No bo wstać to już tam parę osób jednak już. Ale kto się obudził? No nie, panie Jacku, no tak do dziewiątej to nie będziemy przeciągać, bo nas świt zastanie. A, już minuta po. Budzikowe kalendarium. Się wyrwało, ale to już właśnie po wschodzie słońca. Witamy nowy dzień, a gdy idzie nowy, to my także przypominamy to, co było kiedyś. I tak wybrane wydarzenia z historii z 30 maja prezentują się teraz. W 1431 roku zginęła spalona na stosie Joanna d'Arc, zwana Dziewicą Orleańską.

your way. Czwarta 30. Taki zarcik. Pan od pogody teraz, o tym co u nas. Pozostajemy w ciepłej masie powietrza pochodzenia kontynentalnego. To ciepłe powietrze wciąż napływa ze wschodu. Dziś ma być słonecznie, ale no właśnie, ale od Pomorza Zachodniego i Wielkopolski po ziemię łódzką i Górny Śląsk będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem głównie w województwie łódzkim. A wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Temperatura wyrównana, bo w dzień ma być od 28 do 30 stopni, choć w rejonie Zatoki Gdańskiej do 31, na ziemi lubuskiej oraz na nizinie szczecińskiej do 32. Pięknie pan synoptyk sobie to wymyślił. Podbija stawkę do 32, tak jak wczoraj. Tyle od pana synoptyka o pogodzie, a teraz czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. No, zamykamy ten miesiąc, myślę, prościusieńkim zadaniem. 71335. Tradycyjne pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Jak wczoraj mówiłem, będzie trudniej. No nie będzie. Maj, dzień po dniu, dzień po dniu. Przemija świat kurzu dróg z echem słów. Za rokiem biegnie rok obok nas i w nas. Co noc, dzień za dniem, dzień za dniem. Przechodzi świat we mnie i obok mnie. Za wiatrem biegnie wiatr obok nas i w nas. Każdy ma swój. Kolorowy świt wybuchnie czasem w nas. Miłość rodzi się i otwiera świat. Biegamy gwiazdy dzień. Słoneczny dzień. Biegniemy gdzieś, by zatrzymać się nagle i czekać tu. Za majem maj, dzień za dniem, dzień za dniem. Świat dzieje się jak we mnie, jak we śnie. Za cieniem biegnie cień obok nas i w nas. Niech już będzie tak. Za majem maj, za deszczem deszcz. Za majem maj, za nocą noc. tradycyjnie w tym tygodniu. Dogrywka oczywiście niepotrzebna i po pierwszej nutce już mamy rozstrzygnięcie tego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No ale by nie psuć zabawy, już dopowiem, tradycyjnie w tym tygodniu bawimy się także w alternatywną wersję, godną wyróżnienia, co może łączyć także słuchając drugiej i trzeciej nutki z wielką przyjemnością. No to w tej sprawie 7-1-3-3-5, a na budziku za 22 minuty 5. Śpią zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Mówiłem. W Tarnowie 18 powyżej i koniec maju. Tak jest prawidłowa odpowiedź. Piękny maj, dodaje pani Grażyna z miasta Łodzi na miejscu drugim i pan Maciek z Libiąża. Krótko i na temat trzy litery dziś. Maj. Bardzo gorąco pozdrawiamy i pana Janka, który to odpowiedział prawidłowo, i pana Grzegorza z Żarek, i pana Arka z Witkowa, i pana Piotra z Radomia. Odchodzi maj. Niech żyje maj. Takie hasło na dziś. Pan Jurek, raz zimno, raz gorąco. No jak to w maju, jak to w przysłowiu. Pan Grzegorz z Zabrza też, choć z taką nutką niedowierzania, czy to maj, czy to koniec maja. Pan Witold z Leszna, z Wielkopolski, tęsknota, miłości nawet. No jeszcze wyrwało się komuś z młodej piersi czerwiec. To odpowiedzi godne wyróżnienia. Pięknie dziękujemy. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek w piątek. Polecamy i zapraszamy o zwykłej porze. A tymczasem 4.44, 44, 44 minęła jakieś dwie minuty temu. to promocja. Bardzo uprzejmie proszę o uwagę. Lato coraz bliżej. Najwyższy zatem czas zaplanować żywy kontakt z pogodną muzyką. Oczywiście najlepiej z trójką. Plan najatrakcyjniejszych koncertów i festiwali bluesowych, którym patronuje program Trzeci Polskiego Radia, ujawnimy już w najbliższy czwartek, tuż po 17:00. W audycji Mielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Takie wycinanki gitarowe lubimy najbardziej, Beth Hart i Joe Bonamassa. Muzyka, że no, chciałoby się przycisnąć, ale prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Ważna informacja z autostrady A2. Odcinek Warszawa-Łódź między węzłami Skierniewice a Łowicz w pobliżu węzła Parma doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem dostawczym. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. A2 Warszawa-Łódź między węzłami Skierniewice a Łowicz w kierunku Poznania. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Za 6,5 minuty piąta. takie ciepłe uczucie. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umyka. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień